Autopromocja. Trzecia godzina. Najważniejsze tematy mijającego tygodnia na miarę wszelkich możliwości. Powiedzieć, co się wydarzyło. No jak to, co się wydarzyło? Chciałam przedstawić Life on Mars pana Ogryzka. Znacie takiego producenta muzycznego? Ciekawa jestem, czy Banksy będzie chciał to zinterpretować jakoś, bo on ma... Dużo patologii. Ten system nie jest w stanie, mówiąc kolokwialnie, wypluć więcej lepszych piłkarzy niż... Te drony, które nadleciały nad nasz kraj, to chyba taki temat, o którym rozmawiał każdy. O Johnie Lennonie. Ach, koniecznie. Ja to chciałam powiedzieć. Wszystkie wątki sumuję. Trzecia godzina. Na antenie w piątki między 18 a 19. A także na kanale YouTube Trójki oraz w podcastach na stronie polskieradio.pl. Autopromocja. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Nic straconego. To jest powtórka programu. Z jednej strony przybywa informacji o fatalnych danych demograficznych w Polsce, co niewątpliwie odbije się na kondycji choćby systemu emerytalnego. Z drugiej przybywa par otwarcie przyznających się do bezdzietności z wyboru. Czy to tylko mit, stereotyp? W czasach, gdy Polska zaczyna być krajem dobrobytu, to inne względy decydują o posiadaniu potomstwa, a może nie mam dzieci, bo nie chcę ich mieć, albo nie mam, bo mnie na nie nie stać. O tym w dzisiejszej audycji. News albo fake news. A w naszym studiu profesor Agnieszka Chłoń-Dominczak, demografka i ekonomistka ze Szkoły Głównej Handlowej. Witam serdecznie. Dzień dobry. Oraz Bartosz Marczuk, ekspert Instytutu Sobieskiego, Stowarzyszenia Dużych Rodzin 3+, współtwórca założeń do programu 500+. Witam serdecznie. Dzień dobry, witam serdecznie. Zacznę od podstawowego pytania. Dlaczego nie chcemy, dlaczego chcemy mieć dzieci? Jakie są powody? Myślę, chcemy mieć dzieci z różnych powodów. Z powodu przede wszystkim wartości, które mamy, takiej świadomości, że dzieci gdzieś dopełniają rodzinę, stanowią jej integralną część. Chęci przekazania komuś swoich wiedzy, doświadczeń, chociaż no, różnie bywa z tym przyjmowaniem po stronie dzieci. Przekazania życia, ale, od tego się zaczyna. Ale jakby no, przekazania życia, kontynuacji pewnej, tak? To jednak jest, powiedzmy, naturalnie w każdym gatunku, że ta kontynuacja powinna istnieć i dzieci na pewno mamy. Coraz więcej jednak dzieci są, powiedzmy, nie taką inwestycją w przyszłość na zasadzie, no jak nie będziemy mieli dzieci, to będziemy mieli kłopoty. Przynajmniej większość osób tak myśli, ale no pewną wartością, pewnym dopełnieniem tego, co rozumiemy jako rodzina, więc myślę, dlatego chcemy mieć dzieci. Mhm. Tutaj mówimy o tych kłopotach, głównie myśląc o kłopotach ekonomicznych. Myśląc o tej emeryturze, tak? Dopóki nie było systemów emerytalnych powszechnych, no to jednak utrzymanie osób w wieku już, powiedzmy, starszym, kiedy te osoby były, nie mogły z racji swojego wieku pracować, leżało głównie na barkach rodziny. Teraz mamy instytucje społeczne, które tę funkcję pełnią, chociaż one też bazują dokładnie na tym samym. Bez odpowiedniej demografii też bardzo trudno utrzymać bezpieczeństwo socjalne państwa, więc z punktu widzenia także, powiedzmy, makro polityk publicznych, polityk krajowych, dzietność jest istotnym wyzwaniem i istotnym problemem dla tych krajów, gdzie ona jest niska. Dlaczego chcemy? Dlaczego nie chcemy mieć dzieci? Dawniej ludzie mieli dzieci dlatego, że opłacało im się to super ekonomicznie. Przypomnijmy, dzieci, od małych już dzieci pracowały, wspierały gospodarstwo domowe, jeżeli chodzi o swoją pracę i również to, o czym mówi pani profesor, były zabezpieczeniem na niestare lata. Takim ekonomicznym zabezpieczeniem to było po prostu wspólne gospodarstwo domowe, które było takim mikro przedsiębiorstwem. Czyli lepiej nam się wiodło, jak mieliśmy więcej było dzieci, to więcej potomstwa. Było to właściwie warunkiem koniecznym, żeby nam się w ogóle wiodło, bo dlatego, że po prostu nie miał kto pracować w tym gospodarstwie domowym. Po XIX wieku, czy w XX wieku nastąpiło tak zwane przejście demograficzne i tutaj nawet niektórzy mówią o drugim przejściu demograficznym i teraz rzeczywiście dzieci nie są już żadnym zabezpieczeniem naszym ekonomicznym. Co więcej, ekonomiści podkreślają, że dla rodziców dzieci raczej są wydatkiem, i więc dlaczego który się nie zwróci też często. Inwestycją, to ładne, tak. Ale chcemy mieć dzieci ze względu przede wszystkim na kwestie właśnie emocjonalne, kwestie własnych wartości i też to, co w wielu krajach jest i mam nadzieję w Polsce też, kwestie tożsamościowe. Czyli mówimy, że dzieci są pewnym obowiązkiem nie tylko i wyłącznie wobec, czy też nie myślimy tylko i wyłącznie wobec siebie, ale też wobec wspólnoty, w której funkcjonujemy. Mamy pewne historię swoją, Jesteśmy też coś winni przyszłości, ojczyźnie, w której mieszkamy i w związku z tym, na przykład w Czechach jest to tak bardzo wyraźne i w związku z tym traktujemy w jakiś sposób dzieci jako też zobowiązanie wobec tej wspólnoty. Ale generalnie co do zasady, te decyzje są rzeczywiście decyzjami już indywidualnymi, niemotywowanymi, jeżeli chodzi o in plus, tak jak dawniej, bardzo ekonomicznie, tylko bardziej kwestiami pewnego systemu wartości. No właśnie, i o te wartości także pytałem Edytę Brodę, autorkę książek i bloga bezdzietnik.pl, prowadzącą webinaria i konsultacje na temat bezdzietności, zarówno tej dobrowolnej, jak i mimowolnej. Najpierw zapytałem panią Edytę, czy lubi pani dzieci? To jest trudne pytanie. Dzieci szanuję, traktuję je życzliwie, natomiast no, zachowuję pewien dystans. No bo między innymi dlatego dzieci nie mam, że nie czuję potrzeby przebywania z dziećmi, przytulania ich, wychowywania i tak dalej. Więc zachowuję dystans, ale tak jak mówię, szanuję, staram się być życzliwa, staram się pomagać. Myślę, że tutaj warto to dopowiedzieć, bo często traktuje się bezdzietnych jako tych, którzy nie lubią, nienawidzą dzieci i nie wiem, i chyba robią im krzywdę. No nie, przynajmniej w moim przypadku tak to nie wygląda. To dlaczego zatem nie chce pani mieć dzieci? No bo w powszechnym mniemaniu dzieci się po prostu chce. Zatem dlaczego pani nie chce mieć dzieci? No właśnie, to powszechne mniemanie bezdzietnik próbuje zmieniać, bo dzieci się albo chce, albo się nie chce, albo się jest gdzieś pomiędzy i życie klaruje sytuację. Ja akurat należę do grona osób, które zdecydowanie nie chcą mieć dzieci, bo nie czują takiej potrzeby. I tutaj jakby nie ma żadnego dodatkowego uzasadnienia, to znaczy nie chodzi o to, że mnie nie stać na nie, że się czegoś obawiam, na przykład ciąży albo porodu, albo trudów wychowania. To nie o to chodzi. Ja bym chciała mieć dzieci, to bym się tego nie bała po prostu, albo bym wzięła to na klatę. Natomiast ja nie czuję potrzeby. Mówiła Edyta Broda, autorka książek i bloga bezdzietnik.pl. Mam prawo do tego, by nie mieć dzieci, więc nie mam. No, czeka nas jeszcze większa zapaść demograficzna, gdy państwo słyszą takie głosy? Ja tutaj chciałbym jednak w pewien sposób nie zgodzić się z przedmówczynią, dlatego że my w Polsce co do zasady nie mamy specjalnie takiego problemu. Jeżeli spoglądamy na badania i pytają się w tych badaniach ankieterzy Polaków, czy kobiet też, czy chcą mieć dzieci, czy nie, to zaledwie 10%, uwaga, 10% kobiet w Polsce mówi, że no pewnie nie chce specjalnie mieć dzieci, że ja contrario, 90% kobiet w Polsce po prostu dzieci chce mieć. Co do zasady, to się przekłada, tak? Co do zasady, nie, to czy ma to jeszcze do tego dojdziemy, bo bezdzietność jest wysoka w Polsce. Jeżeli chodzi o kwestię deklaracji, połowa kobiet mówi o tym, że chciałaby mieć dwoje dzieci, około 15% mówi, że chce mieć jedno, reszta mówi, że chce mieć ich więcej i około 10% mówi, że tych dzieci chcieć nie chce. I teraz a propos jeszcze tytułu pana audycji Fake News czy News. Ja przypomnę, że w ubiegłym roku przetoczyła się przez Polskę taka głośna debata o tym, bo było badanie CBOS-u i mówiono, że 68% kobiet w Polsce nie chce mieć dzieci. Tak. I to był fake news. I to jest był fake news, dlatego że tam generalnie zbito na przykład kobiety, które miały po 40 roku życia, które miały już trójkę dzieci i one w 90% mówią, że nie planują już dzieci. Tak. Nie, że nie planują dzieci i to zostało zbite z innymi deklaracjami i opowiedziane, że 68% kobiet nie chce mieć. Jeszcze raz, badanie z CBOS z lipca 2023, ostatnie, ale one się non-stop powtarzają. Mówią nam o tym, że 90% kobiet w Polsce, mężczyzn nawet więcej niż kobiet, potomstwo chce mieć, ale właśnie jest tak, że no jednak wiele z tych Polaków nie realizuje tych swoich marzeń o potomstwie. No i tutaj można różnie do tego podchodzić. Ja uważam, że po prostu istnieją bariery, ale też zmiany kulturowe, zmiany związane z kwestiami relacji, które no w pewien sposób te marzenia o tym potomstwie obniżają. Pewnie jeszcze przez to przejdziemy, natomiast ważna rzecz, bo to, żeby to wybrzmiało. Polacy co do zasady chcą mieć dzieci. Oczywiście należy podchodzić z ogromnym szacunkiem do tych, którzy nie chcą z wyboru. To jest ich decyzja, to jest w ogóle jedna z najdelikatniejszych decyzji w naszym życiu, aczkolwiek dla nas, jako dla wspólnoty i też dla polityki społecznej, bo tu abstrahujmy nawet od wartości, ale dla polityki społecznej i tego, żeby rzeczywiście mieć wydolny system emerytalny, żeby mieć dobrą ekonomię, żeby mieć innowacyjność w społeczeństwie i uwaga, też nie uciekniemy od tego, za naszą granicą od 22 roku trwa wojna. Jesteśmy w tym miejscu na świecie, a nie innym. Ważne jest to, żeby po pierwsze nasza populacja, no przynajmniej się nie kurczyła, najlepiej by było, żeby się rozwijała i po drugie, żeby się bardzo nasze społeczeństwo czy nasza ludność nie starzała. Jeżeli dzieci się nie będą rodzić, nie będziemy ratować się też imigracją, nie będziemy ratować się ściąganiem do Polski Polaków, którzy wyjechali, no to grożą nam zarówno jedno, jak i drugie, czyli żeby nasza populacja będzie się kurczyć, jak i będzie się starzeć, co nie jest dobrym zjawiskiem i to już nie jest kwestia, tak jak mówię, nawet aksjologii, tylko kwestia po prostu naszego wręcz być bądź nie być. Panie profesor, a kto ci poda szklankę wody na starość, to już nie działa u nas? Myślę, że to, co było powiedziane, to jest bardzo ważne, tak? Czyli my przede wszystkim powinniśmy się zastanawiać, dlaczego nie mają dzieci ci, co chcą mieć dzieci. I oczywiście szanować decyzje tych osób, które z wyboru pozostają bezdzietne. Są osoby, które pozostają bezdzietne pomimo tego, że chcą mieć dzieci. I tutaj też oczywiście takie osoby należy bardzo mocno wspierać poprzez przede wszystkim dostęp do odpowiednich procedur medycznych, wsparcia medycznego, żeby no, tam, gdzie się da, te marzenia móc spełniać. Też należy powiedzieć, że jakby właśnie ta sytuacja polityczna, wojna w Ukrainie, ekonomiczna, no, czyli kryzysy, tak? Myśmy dopiero co wyszli z pandemii COVID. A teraz mamy tak, od dwóch lat. To są wszystko takie zjawiska, które budują niepewność. Bardzo i tak mocno naprawdę, nie sprzyja. Bardzo mocno biją we wskaźniki dzietności. No, dlatego my widzimy nie tylko w Polsce, ale właśnie chociażby w Finlandii, która była takim liderem dzietności. Dosyć mocny spadek wskaźnika urodzeń i w bardzo wielu krajach, więc no, to są też takie zjawiska, które musimy rozumieć. Jak budować odporność także społeczeństw na takie sytuacje zjawiska kryzysowe, tak? Sytuacje geopolityczne, że jednak też pomimo wszystko jest, powiedzmy, na tyle pozytywna i optymistyczna perspektywa, żeby decydować się na dzieci, bo to jest, jak wiadomo, długoterminowe zaangażowanie i inwestycja. Tak. Dokładnie. I oczywiście do tego tematu wrócimy. Proszę zostać z nami. To jest powtórka programu. News albo fake news. Przypomnę, w naszym studiu profesor Agnieszka Chłoń-Dominczak, demografka i ekonomistka ze Szkoły Głównej Handlowej oraz Bartosz Marczuk, ekspert Instytutu Sobieskiego. No właśnie, a co nam przeszkadza, co determinuje, że nie jest tak dobrze, jakbyśmy chcieli, albo demografowie, jakby chcieli? Chyba my wszyscy. Wszyscy byśmy chcieli, tak. Rzeczywiście jest tak, że pewnie chcielibyśmy zrealizować to marzenie, o którym było głośno jeszcze w PRL-u, że jest 40 milionów Polaków. Przypomnę, że przed wojną było nas 35 milionów. Ja bym chciał nawet, żeby było nas 50 milionów i więcej. A obecnie jest? Jest obecnie 37, no zależy jak patrzeć, czy to są po meldunkach, czy ludność rezydująca, ale no około 37, pewnie jeszcze z tą mniejszością ukraińską w okolicach 38 milionów. W tej chwili nas nad Wisłą. Ale też, żeby była tutaj, bo tak pojawiają się takie głosy, że nie będzie nas za dużo, że ekologicznie nie będzie. Wystarczy spojrzeć na naszych zachodnich sąsiadów, który jest 83 miliony, a ich powierzchnia jest około 15% większa od nas i nie ma czegoś takiego, że się nie mieszczą. Tak, dla wszystkich starczy miejsca. W Polsce naprawdę może spokojnie żyć i 60 milionów Polaków. Ja bym jeszcze dodała taką bardzo istotną rolę właśnie tych norm kulturowych i związków, bo my nadal żyjemy jednak w społeczeństwie, gdzie mamy dosyć tradycyjne rozumienie rodziny i roli rodziców, ale zmienia która się ten trochę model zmienia rodziny, całe prawda? Szczęście. I to także jest duży problem. Jak to na przykład patrzymy na badania budżetu czasu, no to okazuje się, że w momencie, kiedy pojawia się dziecko w rodzinie, to główny czas poświęcony na jego wychowanie, opiekę i tak dalej, to jest czas mamy, czegoś. A nie czas taty. To się zmienia, szczególnie w dużych miastach. Niemniej jednak ta tradycyjna rola rodziny podział jest też bardzo mocna. I tutaj poza Polskę, gdybyśmy popatrzyli, na przykład to, co widzimy w statystykach, to są ogromne spadki, bardzo niskie wskaźniki dzietności w krajach azjatyckich. Południowa Korea, Singapur, gdzie właśnie widać bardzo mocno ten konflikt z jednej strony bardzo tradycyjnych norm rodzinnych, które są tam znacznie bardziej tradycyjne niż u nas, a z drugiej strony ogromną inwestycją w edukację, w kształcenie kobiet młodych. I postrzeganie siebie wyłącznie przez pozycję na rynku pracy. Tak, bardzo mocny taki właśnie przekaz co nie idzie w parze, prawda? Czyli jak nie mam kariery, to znaczy, że jestem przegrany. I wtedy się okazuje, że właśnie te dwie normy skutkują tym, że dzietność jest bardzo niska, no bo młode kobiety po prostu nie chcą wchodzić w związki, nie chcą mieć dzieci, bo wiedzą, że dla nich to oznacza drugi etat de facto w domu, prawda? Drugi etat w domu, wycofanie się z rynku pracy, konieczność tyle, że bez wynagrodzenia. Podjęcia także opieki nad rodzicami swoimi i swojego męża, więc to są takie normy, które skutkują dokładnie tym, co obserwujemy. Jeśli chodzi o ten podział obowiązków, to jest bardzo ważny element, dlatego że we wszystkich badaniach widzimy, że kobiety są o wiele bardziej skłonne do posiadania potomstwa. Jeżeli bierze udział w tym wychowaniu i rzeczywiście poświęca ojciec. Temu czas ojciec. I teraz apel i prośba do no to kłania się mężczyzn. Kryzys ojcostwa, jeżeli, tak? Drodzy panowie, rzeczywiście chcecie mieć liczniejsze potomstwo, bo z badań wynika, że panowie zawsze mówią, że chcą mieć więcej dzieci niż deklarują, niż panie. To nie jest duża różnica, ale jest. No to zastanówcie się nad tym, że rzeczywiście, żeby się w te obowiązki zaangażować, bo to jest dokładnie ten deal, który pozwoli wam przekonać partnerkę, żonę do tego, żeby mieć więcej potomstwa. To znaczy, jeżeli jest tak, że rodzi się pierwsze dziecko, a wy staracie się, czy też, często to jest też zależność taka, że ciężko pracują, są odpowiedzialni za, ale jeżeli w ogóle nie bierzecie udział w tym, no to szansa na drugie, przekonanie do drugiego dziecka zdecydowanie spada. Mówił z własnego doświadczenia Bartosz Marczuk, tata? Ja akurat pięcioro dzieci, tak. No właśnie, dziś zastanawiamy się na temat dzietności, rozmawiamy, dlaczego nie rodzi się tak wiele dzieci w Polsce. No właśnie też o to spytałem Edytę Brodę, autorkę książek i bloga bezdzietnik.pl, bo pani Edyta głośno mówi o bezdzietności, ale dlaczego niewiele osób bez dzieci z wyboru porusza ten temat? No po pierwsze, no właśnie, dlatego, że to cały czas jeszcze jest dosyć kontrowersyjny temat. Kiedyś na przykład bezdzietne kobiety były mocno piętnowane jako te niekobiece, czy jakieś takie wybryki natury. Ja myślę, że ten ciężar krytyki przeniósł się bardziej w stronę ekonomii. To znaczy, my teraz dzieci są głównie rozliczani z tego, że właśnie nie wkładają czegoś do społeczeństwa, czegoś, czyli dzieci. I to chyba najbardziej jątrzy w tej chwili, jest takim punktem zapalnym w tych dyskusjach o niedzietności. Bo my się boimy po prostu przyszłości, kiedy nas będzie mniej, kiedy zmieni się struktura demograficzna i to rzeczywiście jest duży problem i ja absolutnie rozumiem te wszystkie lęki. No, myślę tylko, że źle do nich podchodzimy. To znaczy dopiero niedawno w tych publikacjach na ten temat zaczynam czytać, że musimy się pogodzić wreszcie z tym, że rzeczywiście te wskaźniki nie będą większe, nie będą dużo większe i znaleźć inne rozwiązania. Musimy inaczej spojrzeć na ten problem, skonfrontować się z nim i okazać trochę kreatywności, bo my cały czas problemy, które będą w przyszłości, próbujemy rozwiązywać za pomocą instrumentów z przeszłości. A to chyba się nie da. Coraz więcej osób odwleka rodzicielstwo lub w ogóle nie decyduje się na potomstwo. A właściwie, pani zdaniem, dlaczego ludzie w Polsce nie chcą mieć dzieci? Ja bym powiedziała tak. Po pierwsze dlatego, że mogą nie chcieć. Dla mnie to jest pierwszy i zasadniczy powód. Nagle można. Bo nie działają już tutaj właśnie te mechanizmy społecznego nacisku, nie działają mechanizmy ekonomicznego nacisku, bo dzieci przez długi czas po prostu były potrzebne do pracy, do utrzymywania starszych rodziców. Nie działają też naciski biologiczne, bośmy się od nich wyzwolili dzięki antykoncepcji. Więc możemy nie mieć dzieci i między innymi dlatego ich nie mamy. A może dlatego, że niedzietność jest wygodna, że to luksus. Znaczy ja myślę, że jeżeli ktoś chce mieć dzieci, to dla niego niedzietność jest tragedią. Jeżeli ktoś nie wie, czy chce mieć dzieci, to w ogóle sama ta sytuacja podejmowania decyzji jest bardzo trudna. Natomiast jeżeli ktoś wie, że nie chce mieć dzieci i czuje, że nie chce mieć dzieci, no to nie jest, znaczy trudno powiedzieć, żeby to był luksus. No to jest taki luksus, jak ktoś chce mieć dzieci i rodzi je i się cieszy z nich, no to rzeczywiście to jest luksus. No dla mnie też jest luksusem, nie chcę mieć dzieci, nie posiadam ich na szczęście. No to jest dla mnie luksus, owszem. No i oczywiście bezdzietność bywa wygodniejsza niż rodzicielstwo, no bo oznacza mniej, znacznie mniej obowiązków. Ale ja myślę, że jeżeli ktoś chce mieć dzieci, to naprawdę nie myśli tymi kategoriami. Mówiła Edyta Broda, autorka bloga bezdzietnik.pl. Państwo uważają, że właśnie młodzi ludzie analizują, są bardziej nastawieni na siebie, na płynące dla siebie korzyści, dla własnego życia, dlatego nie decydują się na dzieci? To jest bardzo skomplikowane. My jako Instytut Pokolenia jeszcze robiliśmy dość duże badanie dotyczące bezdzietności i ono było dość ciekawą metodologią, dlatego że pytaliśmy zarówno panie, jak i te, które mają dzieci, jak i te, które nie mają, o ich różnego rodzaju doświadczenia życiowe. I to nie było tak, że pytaliśmy wprost, dlaczego mają, dlaczego nie mają, tylko bardziej staraliśmy się to skorelować z ich doświadczeniami życiowymi. Na przykład kwestia doświadczeń rozwodu rodziców, doświadczeń transformacji, czyli kwestii związanych z, na przykład z ubóstwem, kwestii związanej z przeprowadzkami, kwestii związanej z tym, czy żyli w rodzinie, który był wyznaniowy, czy niewyznaniowy, czy kwestie związane z tym, jakie były relacje w domu. I nie ma takiej tak naprawdę jednoznacznej odpowiedzi na pytanie o bezdzietność. To znaczy, że to właśnie jest tylko i wyłącznie kwestia tego, że jest wybór i nie mam dzieci. Dlatego, że tak jak wspomnieliśmy wcześniej, większość pań, która jest bezdzietna, ona nie planowała swojej bezdzietności. Co do zasady większość pań chce mieć dzieci, czy chciała mieć dzieci. Ale tak się życie różne potoczyło. Są, tak. I teraz to, co tak wydaje się z perspektywy tych badań najważniejsze, no to jest oczywiście ta kwestia, wracamy do kwestii relacji, czyli właśnie utrzymanie związku, wchodzenie w związek, kwestia też trochę tutaj kryzysu męskości się kłania, niedojrzałości mężczyzn, tego, że kobiety mają wyższe oczekiwania, tu pojawia się nam też ta luka też edukacyjna. Zmierzenie się z tymi, nazwijmy to, przeciwnościami, tak, które wiążą się też tak, z ale to są oczekiwania też wobec mężczyzn, luka edukacyjna, mężczyźni w Polsce mają niższe wykształcenie, ponad połowa kobiet ma wyższe wykształcenie, kobiety też emigrują do większych miast, w związku z tym trudniej jest im znaleźć partnera, duże miasta są sfeminizowane, czyli to jest ta kwestia relacji, kwestia pewnego rodzaju, powiedzmy, faktora, który ja bym nazwałbym pewnie niepewności. To znaczy, jeżeli kobieta ma doświadczenie niepewności ze swojego domu rodzinnego, czyli właśnie kwestia transformacji ustrojowej 90. lata, wysokiego bezrobocia, widzących rodziców, którzy martwią się o swoją materialną przyszłość, doświadcza tego, to dla niej to jest też taki sygnał później w dorosłym życiu, że najpierw muszę tutaj zabezpieczyć sobie, i to też wyraźnie też w badaniach widać, że dziadkowie na to napierają, najpierw zabezpiecz sobie swoją ekonomiczną przyszłość, a potem mieć dzieci. No niestety często czasami jest za późno, to właśnie, często tak? To skutkuje tym, że to, na to już jest no, też chcemy uniknąć za późno. Tych problemów tak. Jest naszych też, rodziców. Jest też część tego faktor związany z zdrowiem prokreacyjnym, czyli że no po prostu albo mam trudności z zajściem w ciążę, albo też są różnego rodzaju negatywne doświadczenia, które są gdzieś powielane, jeżeli chodzi o kwestie właśnie porodu, połogu. I to też w jakiś sposób determinuje tę bezdzietność. Natomiast, tak jak mówię, konkludując, to są swego rodzaju cała macierz doświadczeń, a nie, że te kobiety mówią, no my od samego początku dzieci nie chciałyśmy, tak jak pani tutaj, tak? Ona mówi, nie chciałam i nie chcę i nie będę. No i oczywiście to trzeba szanować, natomiast raz jeszcze wróćmy do tych badań, takich pań, które tak jasno deklarują, że nie chcą mieć, naprawdę jest w Polsce margines. Ale też będzie się zmieniała struktura wieku. O, właśnie, o tym chciałem powiedzieć. Pomimo, znaczy działając na tych polach, o których mówił Bartosz, to też musimy pamiętać o tym, że musimy się przygotować do tego, że starzenie się ludności jest faktem. Ono będzie postępować w sposób niespotykany wcześniej. Ta dłuższa aktywność zawodowa, aktywność, prawda? Ale także przygotowanie się do tego, że jednak osób starszych będziemy mieli więcej, co oznacza wyzwania nie tylko dla systemu emerytalnego, bo o tym wszyscy zawsze mówią, ale także na przykład dla systemu opieki długookresowej, dla wsparcia osób tych naprawdę po 80, 90 roku życia, gdzie pojawiają się różne problemy, które wymagają także odpowiedniego zaopiekowania. To jest tak, że demografia jest bardzo ważna, ona ma wiele aspektów i wiele twarzy i musimy się przygotowywać do tych zmian, patrząc na to bardzo szeroko i wieloaspektowo. A jaki wpływ na przyszłość rynku pracy ma spadająca liczba rodzących się dzieci? O tym powiemy za chwilę. To jest powtórka programu. News albo fake news. Przypomnę, w naszym studiu profesor Agnieszka Chłoń-Dominczak, demografka i ekonomistka ze Szkoły Głównej Handlowej oraz Bartosz Marczuk, ekspert Instytutu Sobieskiego. To właśnie ta słaba dzietność, słaby wynik dzietności, jak może wpływać na rynek pracy w przyszłości? Mówimy nie tylko o emeryturach, prawda? To, że to wpływać może, to możemy nawet sobie powiedzieć, że już wpływa. Dlatego, że wskaźniki na przykład zatrudnienia starszych osób na rynku polskim pracy idą rzeczywiście mocno w górę. Jeszcze kilkanaście czy lat temu pracowało około 30% osób między 55 a 64 rokiem życia. W tej chwili takich osób już mamy prawie 60%. To są badania aktywności ekonomicznej, ludności. Chociaż to już zmienił się wiek emerytalny w międzyczasie, co miało tak, wpływ. Tak, ale oczywiście mamy tak, że po prostu rynek pracy w cudzysłowie wysysa wszystkich, których może, bo brakuje... Którzy chcą pracować, którzy chcą pracować, mimo że mogliby iść na emeryturę. Tak. I to jest jedna rzecz, czyli że tak mentalnie to powinniśmy się przygotować, że ta praca może trwać nieco dłużej i że popyt na pracowników będzie cały czas. A druga rzecz, no to ja akurat jako wiceprezes Polskiego Funduszu Rozwoju wdrażałem program, który nazywa się Pracownicze Plany Kapitałowe i apelowałbym do ludzi, no żeby generalnie myśleli też kategoriami takimi, że nie tylko liczyć, jeżeli chodzi o kwestie związane do systemu publicznego, jeżeli chodzi o oszczędzanie. Ale też włączać się do tego PPK. Dodatkowo, prawda? Oszczędzać. To są naprawdę... W perspektywie pojedynczych wpłat nie są to jakieś duże obciążenie, natomiast jeżeli robimy to długo, zwłaszcza w PPK, takie są założenia przecież, są dodatkowe jeszcze dopłaty od strony państwa i pracodawców, właściwie drugie tyle otrzymujemy, to rzeczywiście możemy spory ten kapitał uzbierać i to wspólnie, czyli zarówno ta dłuższa praca, jak i dodatkowe oszczędności, no pozwoli nam w przyszłości w jakiś sposób godnie na tę jesień życia funkcjonować. A jakie jeszcze inne zachęty powinny zostać wprowadzone, by ta zapaść demograficzna nam nie groziła, czy by poprawić naszą sytuację, nie tylko na rynku pracy? O bardzo wielu rzeczach już mówiliśmy. Tak? No, czy ta dłuższa aktywność zawodowa jest faktycznie koniecznością i tutaj już szereg rzeczy było powiedziane. No, przede wszystkim musimy jednak dbać o nasze zdrowie, pilnować tego, żeby no, nie doprowadzić do sytuacji, kiedy w wieku 50-60 lat już dopada nas szereg problemów, a dane chociażby z badania SHARE, badania zdrowia, starzenia się i procesów przechodzenia na emeryturę, które jest badaniem ogólnoeuropejskim, pokazują, że jednak stan zdrowia starszych Polaków jest gorszy niż ich rówieśników w krajach Europy Zachodniej. Tak? Więc jakby tutaj no, o to nasze zdrowie musimy dbać. To jest kwestia regularnego badania się, weryfikowania. Nie wiem, bardzo dużo osób ma utajnioną cukrzycę czy utajnione choroby nerek, więc to są takie rzeczy, na które warto zwracać uwagę. Ja myślę, że też warto popatrzeć na rynek pracy i to jest ogromne wyzwanie także dla uczelni, reprezentując uczelnie, też muszę o tym powiedzieć, że właściwie dzisiaj ten rynek pracy wysysa młodych bardzo wcześnie. Studenci zaczynając studia niemalże równolegle zaczynają pracę, mają doświadczenie zawodowe i oczywiście to jest dla nich dobre, ale bardzo często to odbywa się kosztem tego, że gdzieś tam rezygnują z uzyskania dyplomu. I teraz znowu to też jest trochę przygotowanie rynku pracy. Mówimy o sztucznej inteligencji, o nowoczesnych technologiach, często automatyzacji. Tak. Często traktując to jako takie wyzwanie dla rynku pracy, że roboty zastąpią człowieka. Ja bardziej jestem w tej opcji, że roboty nie zastąpią człowieka, ale biorąc pod uwagę, że tych ludzi będzie coraz mniej, w niektórych sektorach, w niektórych obszarach, roboty bardzo pomogą ludziom, których będzie coraz mniej, po to, żeby gospodarka miała szansę albo się do innych rozwijać. Branż, prawda? Więc, gdzie człowiek będzie niezastąpiony. Korzystajmy z technologii w mądry sposób, bo ona może nam pomagać. Ona także może nam pomagać właśnie w usługach zdrowotnych, w kwestii takiego działania przy opiece długoterminowej, gdzie oczywiście człowiek też jest potrzebny i absolutnie tak, ale bardzo wiele takich sygnałów w kwestii podstawowego monitoringu też już dzisiaj technologie mogą bardzo mocno wesprzeć. Długoterminowo też oprócz tego, że to jest pozytywna informacja bardzo, że zamknęliśmy tak naprawdę tego demona bezrobocia, no przypomnę, że on nas straszył przez 25 lat po transformacji, koło 2015-17 zamknęliśmy go po prostu do butelki i co do zasady on nie wróci, ten dżin. To nie jest tak, że on wróci. I to jest pozytywna bardzo informacja, tak. Że no bo to w ślad za tym się wiąże tym, że ludzie będą mieć więcej wyboru, pensje będą szybciej rosnąć, choć tu oczywiście pytanie o to, inflacja, na ile konkurencyjność tak. gospodarki będzie nam maleć bądź nie, to wszystko będą rzeczy, które będą się działy na naszych oczach. I będą wpływać na demografię. No właśnie, ja też panią Edytę Brodę, autorkę książek i bloga bezdzietnik.pl, zapytałem, skąd się biorą te pytania i czemu tak uparcie nas prześladują. No to kiedy będziecie mieli dzieci? One się biorą z tradycji. To jest ciekawe, że te sformułowania, one zwykle brzmią bardzo podobnie, te wszystkie zaczepki w stronę osób niedzietnych, one zwykle mają bardzo taką skostniałą formułę. To jest przekazywane z pokolenia na pokolenie, my tym nasiąkamy, bo słyszymy, jak nasi rodzice tak mówią. Później przekazujemy to dalej i dalej i dalej i to tak się niesie przez pokolenia. W tych wszystkich zaczepkach gdzieś tam jest właśnie zaszyty ten taki pogląd bardzo tradycyjny, bardzo konserwatywny, że że bez dzieci jesteśmy bezradni, że jesteśmy niespełnieni, że nie mamy sensu życia właśnie, że nie poradzimy sobie w przyszłości. No, ale tak jak mówię, no, to są jakieś takie klisze, które niekoniecznie mają odzwierciedlenie w rzeczywistości. No, każdy musi po prostu sam to zweryfikować, jeżeli ma odwagę, bo czasami przeciwstawić się takiemu przekazowi, no to jest właśnie wyraz odwagi. No, oczywiście, owszem, my decydujemy, ale jak to wpisuje się w życie wspólnotowe czy społeczne? Takie właśnie myślenie. Mm-hmm. No właśnie, i tutaj należałoby po prostu przyjrzeć się tym wszystkim takim mitom na temat tego, co my wkładamy do wspólnoty, co od niej bierzemy, bo ja mam wrażenie, że potrafimy się tak zafiksować i uważać, że w zasadzie tylko rodzenie dzieci to jest praca na rzecz wspólnoty, a przecież nie. Przecież naprawdę można wiele rzeczy dać od siebie, dać czas, dać uwagę, dać stanowiska pracy, dać swój talent, dać swoje umiejętności. Niekoniecznie trzeba dawać, dzieci. Zapytam jeszcze o te reakcje. Na przykład, gdy przechodzi pani już teraz, no, osoba dojrzała, zaangażowana w to, czym pani się zajmuje, koło placu zabaw pełnego dzieci, albo otwiera pani drzwi balkonowe i słyszy gwar z pobliskiej podstawówki, to co pani czuje, co pani myśli? Znaczy, jak słyszę gwar, to uciekam. bardzo nie lubię hałasu. Natomiast jak przechodzę koło placu zabaw, to sobie myślę, o Matko Boska, jak to dobrze, że mnie to ominęło. Więc tak, tak zawsze myślałam, znaczy myślałam na początku, że Matko Boska, niech mnie to ominie, a teraz myślę, jak to dobrze, że ominęło. Mówiła Edyta Broda, autorka książek i bloga bezdzietnik.pl. A podsumowując naszą rozmowę, co mogłoby sprawić, by rodziło się więcej dzieci w Polsce? Ten program 500 czy teraz 800+, no nie jest wystarczający. Są efekty zadowalające tego programu, wprowadzenia go w życie? Nie, ale też demografowie mówili o tym, że to nie jest program, jeden z elementów, prawda? Będzie wspierał dzietność. Na pewno bardzo mocno ograniczył ubóstwo i poprawił sytuację rodzin i to oczywiście należy podkreślić. Natomiast no, to jest działanie na tych wszystkich frontach, o których mówiliśmy, tak? Czyli to jest i kwestia norm, i kwestia pewnego bezpieczeństwa ekonomicznego, socjalnego, dostępu do usług, mieszkań, opieki, kwestia zdrowia reprodukcyjnego, takiego budowania pozytywnego modelu rodziny i świadomości, że dziecko to nie tylko ciężka praca i ciężkie inwestycje. I myślę przede wszystkim ciągłość działań. Tak? No, to jest bardzo trudna rzecz, żeby powiedzieć, że powinniśmy mieć w niektórych obszarach politykę ponad podziałami, ale demografia jest takim obszarem, gdzie te zmiany naprawdę są długoterminowe. I to żaden rząd, który działa przez 4 lata, jedną kadencję, 2 kadencje, to jest tak naprawdę kropla w czasie. A ta perspektywa demografów to jest perspektywa 50 lat, więc to jest mniej więcej 12 kadencji różnych rządów i taki konsensus, że to jest coś, co właśnie jest nasze wspólnotowe ponad podziałami, musimy kontynuować, to jest myślę najważniejsze. Ja nie mógłbym się nie odezwać a propos 500+, bo wyrażałem 500+ i uważam, że to na ówczesny moment był dobry program. Przypomnę, że jednak ten wskaźnik dzietności nam mocno wzrósł, później przyszła wojna COVID. Ceteris paribus, nie wiemy, co by się stało, gdyby 500+ nie było, jeżeli chodzi o wskaźnik dzietności. I to trzeba uczciwie sobie powiedzieć. Natomiast też uczciwie sobie trzeba powiedzieć, że wskaźniki dzietności nam rzeczywiście po 2019 roku idą w dół, zwłaszcza ze sprawą później COVID-u i wojny. Natomiast to, co niezwykle jest istotne, o czym powiedziała profesor, to jest takich 5 super ważnych wyznaczników mądrej polityki rodzinnej, dobrej polityki rodzinnej. Czyli to, żeby ona była długotrwała. Ja przypomnę, że Francja na przykład, która wciąż ma wskaźnik dzietności w okolicach 1,7, prowadzi politykę rodzinną od przeszło 100 lat. 2, nie ma żadnej jednej cudownej recepty. To jest cały konglomerat zmiennych. 3, to są rzeczy, które muszą pasować do oczekiwań danego społeczeństwa. Czyli nie ma też uniwersalnych dla rzeczy. Dla wszystkich, tak? Żeby pasowało, że możemy przenieść albo od kogoś się uczyć. Dokładnie. Tak? 4. rzecz, polityka rodzinna kosztuje, ale to są wydatki inwestycyjne, bo inwestujemy w przyszłe pokolenia, zarówno w ich liczbę, jak i w jakość. I 5. rzecz, wymaga to kooperacji wielu aktorów. To nie jest tylko i wyłącznie zadanie rządu, ale również NGO-sów, kościołów, uczelni, szkół, po to, żeby wszyscy ci aktorzy generalnie brali w tym udział. Nie da się tego zrobić znowu jak Deus ex machina, że przyjdzie jedno rozwiązanie albo jedna instytucja i załatwi temat. I jeżeli rzeczywiście sobie podejdziemy do tego bardzo też naukowo, to jest ważne, żeby to dobrze zbadać, gdzie mamy te najsłabsze ogniwa i będziemy prowadzić taką politykę rodzinną, to ja wierzę w to, że jesteśmy w stanie nasz wskaźnik dzietności podnieść. A taki wskaźnik, który by nas zadowalał, to jaki by był? Z perspektywy tego, co dzieje się na świecie, gdybyśmy udało nam się wskaźnik dzietności podnieść do 1,6, 1,7, 1,8 w różnych okresach, to myślę, że to byłoby życie bardzo 1,8 raczej nie widzę pominie. Ambitne zadanie. No myślę, to jest super ambitne. Super ambitne zadanie. Bardzo dlatego też trzeba uzupełnić to, tak jak mówiłem, tą repatriacją 2.0 i mądrą polityką imigracyjną. Bardzo dziękuję za rozmowę. Profesor Agnieszka Chłoń-Dominczak, demografka i ekonomistka ze Szkoły Głównej Handlowej oraz Bartosz Marczuk, ekspert Instytutu Sobieskiego i Stowarzyszenia Dużych Rodzin 3+, współtwórca założeń do programu 500+. Bardzo dziękuję za rozmowę, dziękuję za spotkanie. Dziękuję serdecznie. Kuba Witkowski, Piotr Łodej, a więcej w podcastach Trójki. Do usłyszenia. To była powtórka programu. Nic straconego. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Ta

around me when a wind blows. With a little girl in a Hollywood bungalow. Are you a lucky little lady in the city of light? Or just another long thing in your city of night? City of night. City of night. City of night. Wow. Wow. The